राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2052 तदनुसार 28 जुलाई 1995 को लगभग स्वयं 4:45 में जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण। भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है तब भगवान की कथा मिलती है। अगर इसमें स्कंध में आएगा वासुदेव कृष्णा कथा प्रश्न, भगवान की कथा का पूछना और उसका उत्तर देना और सुनना सबको पवित्र करता है। पूछने वालों को पवित्र करता है, कहने वालों को पवित्र करता है, सुनने वालों को पवित्र करता है। ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता है। आप भाई बहन सोचें, विचार करें तो ये बात समझ में आ जाएगी कि हमारे उद्योग से ऐसा नहीं होता है, हमारी शक्ति से ऐसा नहीं होता है। मनुष्य काम करता है, अपना बल मान लेता है। अभी अर्जुन की कथा ही सुनी आपने, तो अर्जुन मानता था अपना बल, परंतु होश हुआ कि ये सब कृपा का बल, उनका ही बल था। ऐसे सज्जनों भगवान के शरण हो जाओ और उसके बल से ही अपने चलो, उसकी कृपा में ही रहो, उसके चरणों के शरण रहो, अपना अभिमान न हो जाए। बार बार करो हे नाथ हे प्रभु, आपको भूलू नहीं, ये बात याद रखें। सब कर्म मांगे एक फल राम चरण रति हो, सब कर्मों का एक फल मांगे कि हे नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए। सज्जनों तरह तरह के ज्ञान है, तरह तरह के साधन है, तरह तरह के सिद्धांत हैं, तरह तरह के ऋषि मुनि महात्मा पुरुष बोलते हैं। सबसे बढ़कर चीज है भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। नाम जप करो, सत्संग सुनो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, पुस्तकें पढ़ो सुनो, सब कर मांगे एक फल राम चरण रति हो, ये नाथ आपके चरणों में प्रीति हो जाए। ये असली चीज है, असली निष्कर्ष है। सब साधनों का सार आ जाता है इनमें, सब साधनों का सार आ जाता है इसमें, संपूर्ण सिद्धांतों का सार आ जाता है इसमें। सर्व घोर जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। अपने इस समारोह में ये एक निश्चित बात कर लो कि मैं भगवान का हूं और भगवान का ही रहूंगा, अब भगवान का होकर रहूंगा। इतने दिनों पर कुटुंब का रहा, जाति का रहा, अपने परिवार का रहा, अपने देश का रहा, अपने संप्रदाय का रहा, अब मैं भगवान का ही हूं, भगवान का ही रहूंगा। सच्ची बात है, समझ लो, निष्कर्ष बात है। भगवान कहते हैं मैं ही अंश हूं, मेरा ही अंश है। ये विमुख हुआ है भगवान से, अलग नहीं हुआ है, भगवान की तरफ से विमुख हुआ। विमुख भूख का ये अर्थ नहीं कि इधर भगवान थे उधर मुख कर रहा, ऐसा नहीं। सब जगह जो परिपूर्ण परमात्मा है उस परमात्मा को न मानकर ऊपर से देखने वाली चमक तक में लग गया, यही विमुख होना है। तो सन्मुख हो जी जब ही जन्म कोटि अगला से तब ही भगवान खुद देखो सन्मुख कर रहे हैं, हमारे को मौका दे रहे हैं। आज जैसे भयंकर युग में भी जहाँ पापों का बड़ा भारी प्रचार हो रहा है, बड़ी बड़ी हत्या हो रही है, बड़े बड़े अनर्थ हो रहे हैं, ऐसे समय में हमारे को सत्संग मिल रहा है, भागवत की कथा मिल रही है, भगवान के इस दिव्य क्षेत्र में, राधा गोविंद भगवान के दिव्य क्षेत्र में, उनकी छत्र छाया में हम बैठे और भागवत की कथा सुन रहे हैं। ये हमारा बल नहीं है, ये हमारे कर्म का फल भी नहीं है। सज्जनों सत्संग होता है ये भगवान की कृपा से होता है। जब दया दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, भगवान कृपा करते हैं तो वैसा मौका मिला है। हृदय में आज से ही ये मान ले कि भगवान की कृपा है। आप हम जितने कृपा मानते हैं उसे सैकड़ों हजारों लाखों गुना अधिक कृपा है, हम समझ नहीं पाते। जैसे बच्चा माँ के भाव को समझता नहीं, अगर समझता होता तो गोद में रोता नहीं। ऐसे हम समझे तो हमारा दुख हो नहीं सकता, संताप हो नहीं सकता। भगवान की कृपा है, भगवान के चरणों के शरण है, मस्त रहे। जय बिध राखे राम ताई बिध रही सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गोविंद शंकर गोविंद शंकर गोविंद। भगवान को याद करो, सीता जी प्रेम का स्वरूप, राम जी प्रेमास्पद, राधा जी प्रेम का स्वरूप, भगवान प्रेमास्पद, गौरी भगवान का प्रेम, प्रेम का स्वरूप और शंकर प्रेमास्पद, ऐसे परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। सज्जनों भूली बात को याद करना ये नया काम नहीं है, हम भगवान के थे आरंभ से ही। ममैव अंशो जीव लोके, भगवान कहते हैं केवल मेरा अंश है जीव, मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकी, ये प्रकृति में रहने वाले इंद्रियों को मन बुद्धि को अपना मानता है, ये भूल करता है। सज्जन इस भूल को आज ही निकाल दो, हम इनके नहीं, ये हमारे नहीं है। शरीर संपत्ति कुटुंब वैभव ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं है, हम तो भगवान के हैं, अब भगवान हमारे। इस बात को हृदय से पकड़ लो, साधन आप से आप होंगे। एक साधन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, और एक भजन होता है। अब ऐसे करने से भजन होने लगेगा, जिसको आप स्वीकार कर लेते हो वो होने लगता है। आप साहब तुम तो भगवान के हैं, हमारी भूल मिट गई, हम नए भगवान के शरण नहीं हुए हैं, भगवान के शरण हैं, इसको भूल गए थे। संसार का आश्रय ले लिया, धन का आश्रय ले लिया, कुटुंब का आश्रय ले लिया, शरीर का आश्रय ले लिया, बल का आश्रय ले लिया, विद्या का आश्रय ले लिया। सज्जनों सत्य हृदय से त्याग कर भगवान में लगे तो त्याग का भी आश्रय ले लेगा। हम बड़े त्यागी हैं, हमें बड़े वैराग्यवान हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम तो कुछ नहीं भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। फिर ये त्याग और वैराग भक्ति जो सब भगवान की कृपा से अपने आप आवेंगे, अपने आप सन्मुख हो जीव मुई जब ही जन्म कोटि अगना से ही तब ही केवल भगवान की हम है, हमारे भगवान है। माताओं बहनों भाइयों ये सच्ची बात है, भगवान की कृपा का फल है कि मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिलने पर बहुत विशेष कृपा जो ऐसा सत्संग का मौका मिला। सुखदेव जी महाराज सुनते हैं, राजा परीक्षित सुनते हैं। अब आया ना परीक्षित, परीक्षित का जन्म हुआ तो उसने इधर उधर देखा तो भगवान को देखता रुक आ गए। नस्ते थे प्लस मिदम मदंगम संतान बीजं कुल पांडवा नाम जुगोप कुक्षिंगत आत्मचक्र मातुष्य में यह शरणं गताया। परिषद कहते हैं मेरे पर कितनी कृपा है भगवान की। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया कि पांडवों का वंश नहीं रहने दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, मेरे पिता को इन्होंने मार दिया है। ऐसा अस्त्र सबको खत्म करके और ये गर्भ में स्थिर था, परीक्षित था गर्भ में स्थिर, वहां वो आता है अस्त्र तो द्रोण्यस्त दिल पुष्ट जल रहा है, शरीर जल रहा है, खत्म हो रहा है ऐसा मेरा शरीर। उस समय में भगवान स्वयं वहां गर्भ में आकर और मेरी रक्षा करें। आत्म चक्र हाथ में चक्र लिया हुआ मेरे चार तरफ छोटा सा रूप। अब परीक्षित का कितना छोटा रूप था, बाद में जन्मता है कितना छोटा होता है और जन्म से पहले कितना छोटा होता है। झुको कुक्षिंग आत्म चक्र उस मां के पेट में रहता मेरी रक्षा भगवान करी। मातुष्य में यह शरण लगाया, माता उत्तरा भगवान के शरण हो गए। उदाहरण द्रौपदी का देते हैं कि द्रौपदी बड़ी अनन्य भक्त थी, पंत विचार देखा जाए तो ये द्रौपदी की बहू उत्तरा सासु से ही तेज थी, लोगों में इतना प्रसिद्ध दीखता नहीं है। परंतु वो कहती है महाराज ये गर्भ का दास न हो, मेरा शरीर विश्व जल जाए खत्म हो जाए, संतान बीजं कुरु पांडवाना गुरु पांडवों का संतान बीज है ये एक रह जाता उनकी वंश परंपरा रह जाएगी। उसके लिए अपना कोई स्वार्थ नहीं और भगवान को कहते हैं कितना भगवान पर विश्वास, कितना दृढ़ भरोसा। भाइयों बहनों इसको ले अपने हृदय में उनकी कथा सुन करके भगवान पर विश्वास, शिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। उमा सा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को भगवान भगवान ही है, अपने भगवान है। सज्जनों ये शरीर अपना नहीं है, इंद्रिया अपने नहीं है, मन बुद्धि अपने नहीं है, ये अहंकार मैं हूं ये भी अपना नहीं है, अपने प्रभु है। ये मैं हूं होकर के संसार में फंस गया, ये मैं से संसार उत्पन्न हुआ, सब मैं से निकला हुआ है, ये मैं मेरी नहीं है, ये मैं तो भगवान का हूं। निर्ममो निरहंकार मेरा कोई नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान का ही हूं। ऐसे सज्जनों बड़ा सुगम साधन है और बहुत तेज साधन है, इसमें कोई पराधीन नहीं है। इसमें आप पापी हैं परमात्मा शुद्ध है निर्मल है भगत है अभक्त है ज्ञानी है अज्ञानी है पापी है पुण्यात्मा है, पापी से पापी होने पर भी हम भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं है। भगवान अपना मानते हैं, भगवान सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं सब मेरे हैं, मेरे पैदा किए हुए हैं, तो माता पिता भगवान हैं, हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तो उसी तज कुसुम आज। सच्चे हृदय से आज जितने भाई बहन बैठे हैं कृपा करके सब हे नाथ में आप गाओ, सच्ची बात है ये होना नहीं है। आप समझते हो भगवान के हो गए आज भगवान के हो जाए ये अपनी धारणा भला ही करो। आप हम सब भगवान के हैं ये भूल गए, भूल गए संसार का अपने को मान लिया, ये भूल गए संसार को अपना, अपने को संसार का, अपने को शरीर का, शरीर को अपना, ये भूल है। भगवान अपने, हम भगवान के, ये सच्ची बात है। मूल में ये बात है और ये भूल है, उसको भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है। भूल का ये कायदा है, ठीक भूल को भूल माने तो भूल मिट जाएगी, है क्यों रह जाएगा। हम लोग ये करते हैं कि इतना भजन करते हैं, इतना जप करेंगे, इतना सत्संग करेंगे, इतना स्वाध्याय करेंगे, ऐसा ऐसा हम उद्योग करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये हम कटकर लगा लेते हैं। बात ये भी ठीक करने होगा, परंतु वास्तव में सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, बड़ा सरल तत्काल सिद्धि देने वाला साधन है, मैं भगवान का हूं। अर्जुन ने कथा सुनी, पूरी गीता सुनी, भगवान ने पूछा, अरे तेने एकाग्र होकर गीता सुना, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हो गया मोह नष्ट हो गया। तो अर्जुन के यार नष्ट हो, नष्ट मोह नष्ट हो गया। अरे गीता सुना, भगवान ही कह रहेगा मतलब गीता सुनी तो तेरा मोह नष्ट हो जाएगा। अरे हो ही गया होगा गीता सुना, अरे मोह नष्ट नहीं हुआ तो गीता नहीं सुनी, गीता सुनी तो मोह नष्ट हो जाएगा। अर्जुन कहता है गीता सुनने से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ, ये मोह नष्ट हुआ आपकी कृपा से। नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से। तो सज्जनों, करने से होता नहीं, वो कृपा से होता है। उस कृपा का सहारा लो, उस भगवान के चरणों का आश्रय लो। मैंने संतों से सुना है कि जो भगत होते हैं वो अभ्यास करें, वो तो करें गुरु महाराज भगवान, मौज करें हम। जैसे बालक मस्त रहते हैं, घर में घाटा हुआ, नफा हुआ, ठीक हुआ, बेट हुआ, चिंता माता पिता करो, वो थोड़ी चिंता करता है। ऐसे हम भगवान के हैं, हम चिंता क्यों करें, भगवान की आज्ञा का पालन करें जितना हो सके। कम से कम, कम से कम, कम से कम दुर्द काम न करें। जो भगवान नहीं मना करते हैं, संत महात्मा मना करते हैं, वेद पुराण शास्त्र मना करते हैं, वो काम न करें। केवल एक बात की तरफ ख्याल रखे कि वो मना करते हैं, वो काम न करें। अरे उसमें भी आपको हमारे शास्त्रों का बोध नहीं, ज्ञान नहीं, हम जानते नहीं। कम से कम, कम से कम, कम से मतलब सुगम से सुगम, आप जिनको पाप और अन्याय समझते हैं वो काम मत करो। मैंने एक जगह पढ़ा, अब के आपके अपने जाने हुए असत का त्याग करो। जिनको आप खराब समझते हो, पाप समझते हो, अन्याय समझते हो, उसको मत करो। ये नहीं करेंगे भाई, सच्चे हृदय से। करने में देखो जोर आता है, न करने में जोर नहीं आता है। भजन जब कीर्तन करो तो करने में परिश्रम होता है, पर हम पाप नहीं करेंगे, हम अन्याय नहीं करेंगे। इसमें कोई पसीना आता है क्या, परिश्रम पड़ता है क्या, इसमें समय लगता है, ये तो शुद्ध ऐसे थे, ये सब पाप नहीं। विरुद्ध काम हम नहीं करेंगे। होए राम को नाम, तो मैं राम जी का हूं, मैं शरीर का नहीं, मैं कुटुंब का नहीं, संसार का नहीं। तो कुटुंब और संसार है ये सेवा करने के लिए, इनकी सेवा करना, इनसे लेना नहीं है। भगवान ने देने में कम नहीं करी है, मनुष्य शरीर दे दिया है और इसमें योग्यता दे दी है। कोई अफसर किसी भी सरकार के हुकुम से रहता है, उसका प्रबंध करते हैं। ऐसे सज्जनों, एक खास बात है सुनने की, मानव शरीर दिया है तो कल्याण करने की सामग्री भी भगवान ने पूरी दी है। हम समझते हैं ऐसे संत मिल जाए, ऐसा महात्मा मिल जाए, ऐसा शास्त्र मिल जाए, ऐसी शिक्षा मिल जाए, ऐसा उपाय मिल जाए, ऐसी मन में आती, सबके आती है, मेरे भी आई है, मैं भी जानता हूं। भाई कैसे कोई बात हमारे को मिल जाए, अरे भाई भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, मिली हुई बात है। केवल भगवान के शरणों को जियो मर जाओ, हे नाथ मैं आपका हूं, सच्चे हृदय से भगवान को कह दो बस मैं आपका हूं। ये क्यों कहना पड़ता है कि हम अपने को संसार का और शरीर का मानते हैं। इस बुरी उल्टी मान्यता को दूर करने के लिए, भगवान के हम हैं, भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, कभी भगवान से अलग हो नहीं सकते, परंतु हम अपना संसार को शरीर को अपना मान लेते हैं, अपने को संसार का शरीर का जाति जाति का मान लेते हैं, ये गलती होती है। इनका मानने का अर्थ इतना के लिए सेवा करो, जो आपको अपना मालूम दे उनकी सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या बुद्धि से सेवा करो। केवल सेवा करने के लिए यह है, लेने के लिए यह नहीं है। हर एक आदमी चाहता मैंने से ले लूं, वो मैंने से लूं। एक कहावत है, दो ठगा ठगाई नहीं हो। आप संसार लेना चाहते, संसार आपसे लेना चाहते, ठगाई हो जाएगी दोनों तरफ। हम आपसे लेना नहीं चाहते, सेवा करें। जो मिला है संसार का वो संसार को दे दे। संसार का ईमानदार संसार की सेवा में लगाने में तत्पर रहे। जो है उसका जितनी शक्ति उतना, ज्यादा की जरूरत नहीं। और अपने भगवान के चरणों में शरण रहे। हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये संसार भगवान का है। भगवान के नाते सेवा करो कि नाथ आपके बाल बच्चे हैं, आपकी सेवा करेंगे। ऐसे और मस्त हो जाओ, भगवान की होकर निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक हो जाओ, निशोक हो जाओ। शोक शंका भय चिंता सब छोड़ो। हम भगवान के हैं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। हम भगवान के हैं, हमारे तो आनंद ही आनंद है। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, पालन वो करेगा जाई विद्या खे राम ताई विद्या रहिए। मस्त रहो, सुख में दुख में अनुकूलता में प्रतिकूलता में हानि में लाभ में संयोग में वियोग में, ये संसार का तो संयोग होता ही रहता है। इसमें हम कहाँ तक करेंगे। हम तो भगवान के हैं, सदा उसी के हैं, उसी के रहे, उसी के होते हुए संसार की सेवा करेंगे और मस्त रहेंगे रात दिन। ऐसा मौका भगवान ने दे दिया है, इसको सुनो, सत्संग करो सच्चे हृदय से, सच्ची लगन से और मस्त रहो। कोई चिंता की बात नहीं, फिक्र की बात नहीं, कोई भय की बात नहीं। कोई ऐसी चिंता आ जाए भाई, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, चित्त में इधर उधर दौड़ जाए, मन में कोई खराब बात आ जाए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जैसे बच्चे को कुत्ता आ जाए तो राम माँ माँ माँ, कौआ आ जाए तो माँ माँ माँ, कांटा लग जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, भूख लगे तो माँ, एक ही उदाह एक ही उपाय। ऐसे हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हो रे राम को नाम जो, भगवान का जप करे, कीर्तन करे और मस्त हो जाए। ये किस बात पर कही है कि मनुष्य शरीर मिला और वो मिलकर हमारे को सत्संग मिला, हमारे को कथा मिली, सब संयोग मिला। ये भगवान ने अपनी कृपा से की है। क्या आप और हम अपना उद्योग करके ऐसा संयोग बैठा सकते हैं? है अपने में ताकत? ये है, ये भगवान की कृपा है, अलौकिक भगवान की कृपा है। उनके शरण होकर उसे नाम का जप करते रहो और कृपा की तरफ तत्ते भूकंपाम सुसमे क्षमाणो। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं 14वें अध्याय में, आप ये कृपा की तरफ देखता रहे और जो आता रहे उनको देखते कृपा से पूर्ण हो रहा है। और हृदय वाणी और शरीर से नमस्कार, अपना काम कितना है, हरे नमः वाणी से भी नमस्कार करे, शरीर से भी दंडवत करे, मन से भी भगवान के चरणों में पड़ा रहे। ऐसे जीता है वो मूर्ति पद का भागीदार होता है। इतना सरस आज हम भगवान के हो गए नहीं, भगवान देते याद आ गई, आज भूल मिट गई। संसार का मानते थे ये गलती थी, वो गलती मिट गई, हम भगवान के हैं। ऐसे हो सज्जनों, मस्त रहो, भगवान की कृपा की तरफ देखते रहो, रात दिन नाम जप करो। ये भागवत का आरंभ है, ये एक बड़ा अनुष्ठान है। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो, कम बोलो, झूठ कपट न हो जाए, ठगी न हो जाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए, अपना शरीर और मन है वो विषयों में संसार में न चला जाए। और ये हम बना दिन जितना जो भागवत है उसका नियम पालन करो। ऐसे नियम व्रत करके आप जितना संयम रख सको, भोगों में रिश्तेदार में न लगकर भगवान में, भगवान के नाम का जप करते रहो और प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आपने बड़ी भारी कृपा कर दी, बस हम आपके हैं। ऐसे भगवान के होकर रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयम रखते हुए, भोजन चाहे एक दफे करो दो दफे करो। ये महत्वपूर्ण बात आ चुकी है कि उपवास वो उपवास नहीं करना, जिसमें कथा विघ्न करो, यदि विघ्न करना हो तो उपवास भी नहीं, ज्यादा खाना भी नहीं, जिस निर्वाह से कथा सुन सको मस्ती में, ऐसा बड़ा निर्वाह करते हुए, नियमों का पालन करते हुए, भजन करते हुए अपना समय लगावे। मौका आ गया, बड़ी अच्छी कृपा होगी भगवान की।